Ξεκινάμε με ένα τραγούδι που αναφέρεται σε ένα γεγονός που συνέβη αυτό το μήνα κάποια παλαιότερη χρονιά. Η ιστορία διαδραματίστηκε το Σεπτέμβρη του 1977, που εδώ υπάρχει στο τραγούδι, το εκπληκτικό τραγούδι του Peter Gabriel, Biko. αναφέρεται στον Steve Biko, έναν ακτιβιστή από την Νότιο Αφρική, όπου τον είχαν συλλάβει στα τέλη του Αυγούστου του 1977. Τον κράτησαν σε αυτό το δωμάτιο 619 που αναφέρει εδώ, στην φυλακή στο Port Elizabeth. Ο Biko χτυπήθηκε άγρια και πέθανε στις 12 Σεπτέμβρη του 1977. Η ιστορία του στο τραγούδι που ακούτε. Είπαμε ότι ξεκινάμε σχεδόν κάθε μέρα με ένα τραγούδι για αυτό το μήνα που ξεκίνησε. Ο Νίκος Κραβενίτης είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο όμως για επισημάνσεις και απορίες, ερωτήσεις και ό,τι άλλο νομίζετε εδώ, 211-365-9995. Βήμα FM για μηνύματα, SMS, μήνυμα, αποστολή στο 54010 ή στο email live, παπάκι, vimafm995.gr. Επίσης, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Χθες καταφέραμε και την ώρα που είχαν την αναγγελία τους στο Λονδίνο τα βραβεία Mercury, σας τα είπαμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε στις 8 το βράδυ. Σήμερα θα αφιερώσουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος στην εκπομπή αυτή με μερικά από τα άλμπουμ που είναι υποψήφια, περισσότερα από τα μισά ίσως θα σας παίξω, και είναι άλμπουμ τα οποία εμείς εδώ είχαμε επισημάνει και είχαμε παίξει αρκετές φορές. Αυτά τα βραβεία έχουν από δίσκους, πρώτα τι είναι το βραβείο αυτό. Το βραβείο Mercury κάθε χρόνο απονέμεται στο καλύτερο άλμπουμ βρετανικό της χρονιάς. Ψηφίζουν για τις υποψηφιότητες και για τα βραβεία οι δημοσιογράφοι, άνθρωποι του ραδιοφώνου και της δισκογραφίας. Τα υποψήφια ονόματα έχουν εντελώς, ας πούμε, θα λέγαμε, αντιθέσεις μεταξύ τους. Σε διάφορα είδη ανήκει το στυλ του καθενός από αυτούς, και επίσης υπάρχουν ονόματα τα οποία δεν έκαναν καμία επιτυχία μέσα στη χρονιά, ή ονόματα που πήγαν νούμερο ένα, όπως πριν από δύο εβδομάδες το συγκρότημα των Royal Blood. Έτσι έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξεκινάνε λοιπόν με ένα από τα υποψήφια ονόματα που έχουμε παίξει αρκετές φορές όταν πήρα το άλμπουμ στα χέρια μου. Λεγόταν το άλμπουμ First Mind, είναι υποψήφιο και είναι ο Nick Mulvey. Το άλμπουμ το παρουσιάσαμε το Μάιο, πριν από 4 μήνες δηλαδή. Ακούμε το Fever to the Form. We live by one of the two, by one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon. Not a moment too soon. We should be rational reasons. Choose a child to ignore. Of this I've never been sure. So I will follow the feeling and sing fever to the form. All of my fever to the form. Everything you're afraid, afraid of, that keeps you clean but unclean, clean but unclean, is the dirt that you're made, made of, and that's nothing to fear, no it's nothing my dear, but how do I know what you're thinking?

Λοιπόν, αυτό είναι το άλμπουμ της Άννα Κάλβη, υποψήφιο για το βραβείο Mercury. Χωρίς να έχει κάνει μεγάλη επιτυχία το άλμπουμ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Να συνδέσω λοιπόν τις διάφορες λεπτομέρειες που έχω στο μυαλό μου και να κάνω ένα σχόλιο που έχει σχέση με την απήχηση, δεν λέω πωλήσεις, γιατί είμαστε πια σε μια άλλη εποχή, με την απήχηση που έχει αυτό το άλμπουμ της Άννα Κάλβη. Και ένα άλλο άλμπουμ που έπαιξε χθες ή προχθές της Fiona Apple, της απίδανης Fiona Apple, πριν από 18 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο λόγος που η Άννα Κάλβη ή η Σεν Βίνσεντ, σας λέω δύο μόνο, από τα αξιοπρεπή και καλά ονόματα του καιρού μας και πιάνουν τις γυναίκες, δεν έχουν την απήχηση που είχαν στο παρελθόν άλλες, χωρίς να είναι ακριβώς η ίδια μουσική, σπουδαίες, Τζόνι Μίτσελ, αφήστε την, αυτή είναι γριά, θα πείτε, το 60. Η Κέιτ Μπους, που ξαναγύρισε έτσι. Η Κέιτ Μπους, λοιπόν, που δεν είναι και μια κοπέλα η οποία υπερδιαφημίστηκε. Βλέπουμε την απήχηση που έχει. Ή, ας πούμε, η Φιόνα Άπλου, στη δεκαετία του 90 και άλλες, η Σουζάν Βέγκα και τέτοια, εκείνη την εποχή. Γιατί? Ή τα τραγούδια τους δεν είναι καλά και έχει πρόβλημα το ροκ, αυτό που λέω εδώ και 15 χρόνια και βρίσκεται σε υπνηλία, ή ο νέος τρόπος προώθησης δεν τα αφήνει να φτάνουν στο ακροατήριο που περιμένει εκεί έξω. Υπάρχει όμως ακροατήριο που περιμένει εκεί έξω ή δεν υπάρχει, επειδή τα νέα μίντια συν το διαδίκτυο το οδήγησαν αλλού. Ερωτήματα βάζω. Γιατί μου έγραψε ένας φίλος ένα κομμάτι που έγραψε ο Κώστας Ζουγρής στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 και με θύμωσε κατά κάποιο τρόπο, γιατί λέει το τελευταίο που θα περίμενε κανείς είναι η ομάδα Πετρίδη Ζουγρή να αναγορευτεί σε σύγχρονους λουδίτες. Και μας εξηγεί κάτι το οποίο ήταν βαθιά στο μυαλό μου, ότι το κίνημα είναι, οι λουδίτες είναι το κίνημα του 19ου αιώνα. Μ' αρέσουν βέβαια αυτά που δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτά που λέω. αυτά που γράφουμε στο site. Το κίνημα του 19ου αιώνα στην Αγγλία από υφαντουργούς οι οποίοι εξεγέρθηκαν κατά των μηχανών και της τεχνολογικής εξέλιξης. Εγώ δεν έχω εξεγερθεί με το διαδίκτυο. Απλώς λέω ότι, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πάρα πολλοί αυτό, ότι κάπως δολοφονήθηκε η μουσική ροκ. Διότι μπορεί να είναι εκεί η μουσική μέσα, αλλά δεν φτάνει στον κόσμο. Γυναίκες λοιπόν σαν την Άννα Κάλβι ή την Σεν Βίνσεν που ακούσαμε, μένουν περιορισμένες κάπου εκεί, σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό, γιατί αν πάρουμε ότι πούλησαν περίπου 80.000 δίσκους ο καθένας από αυτούς τους Άννα Κάλβι και Σεν Βίνσεν σε πωλήσεις, θα βάλω επί τρία, γιατί υπάρχουν με υπολογισμούς, επί τρία γιατί τουλάχιστον άλλοι τόσοι και περισσότεροι το κατέβασαν δωρεάν, άντε να πάμε στα 300. Το άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και πάλι, το άκουγα χθες και έλεγα πώς έγινε αυτό. Μίλησε σε εκατομμύρια κορίτσια τότε, πριν από 16 χρόνια. Άρα δεν είναι καλές η Σεν Βίνσεν και η Άν Κάλβι μπροστά στην Φιόνα Απλ. Και στο τραγούδι αυτό που ακούμε από το άλμπουμ που, προσέξτε, χωρίς να πάει στο νούμερο 1, αν θυμάμαι καλά, έφτασε τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις το 96. Και δεν μιλάμε για τις πιο μεγάλες ακόμα, όπως είναι η Kate Bush και η Johnny Mitchell. Μιλάμε για μια σπουδαία της δεκαετίας του 90, που είναι πολύ πιο κοντά στη σημερινή εποχή. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν που ακούτε της Fiona Apple είχε τέτοιο συναγωνισμό το 96, προσέξτε 96, grunge, πράγματα από εδώ και από εκεί, που ανέβηκε μόλις στο νούμερο 15 και έφτασε στα 2.700.000 αντίτυπα τότε, 2.700.000, 3 εκατομμύρια σχεδόν. Η Ariana Grande που πήγε νούμερο 1 την περασμένη εβδομάδα, 1 και όλες αυτές που πάνε τώρα, 100.000 με 200.000, επί 3 που λέμε τα παράνομα, 600.000. Εντάξει. Άρα το κοινό δεν ενδιαφέρεται πια για τραγουδίστριες του στυλ Άννα Κάλβι και Σεν Βίνσεντ. Ενδιαφέρεται για Ριάννα, Lady Gaga, Iggy Azalea κτλ. Κτλ. Άρα δεν έχει δολοφονηθεί το ροκ. Δεν ξέρω αν φταίει το διαδίκτυο, γιατί αν έφταιγε το διαδίκτυο, μπορεί να φταίει και αυτό. Αλλά εμείς δεν είμαστε λουδίτες, γιατί εάν είμαστε λουδίτες, όπως μας είπε ο φίλος μας, δεν θα είχαμε κάνει και Facebook και θα είχαμε συνομιλίες κυρίως κάθε μέρα μέσω διαδικτύου και Twitter και site και όλα αυτά. Είναι, η τεχνολογία συνεχίζεται και θα εξελίσσεται. Το ζήτημα είναι αν η μουσική σημερινή είναι το ίδιο σπουδαία με αυτή πριν από 10-15 χρόνια. Το περιοδικό Rolling Stone, για να καταλάβετε ότι το ροκ έχει δολοφονηθεί και έχει τελειώσει, θα υπάρχει εκεί σε υπνηλία, λέει τα αποτελέσματα των καλοκαιρινών φεστιβάλ στην Αμερική. Μπορείτε να διαδονηθείτε στη δεκαετία του 80 ή του 90 την Kylie Minogue να εμφανίζεται στο ροκ φεστιβάλ του Glastonbury? Μπορείτε να το διανοηθείτε? Εμφανίστηκε τώρα και όπως και άλλες pop τραγουδίστριες. Στο Lollapalooza λοιπόν γράφει ότι το μεγαλύτερο, το high point του φεστιβάλ ήταν ο R. Kelly και οι DJs που έπαιξαν μουσική από τα pick-up. Στο Bonnaroo, το άλλο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού στην Αμερική, 300.000 κόσμο, Το high point ήταν ο Skrillex, DJ. Και το low point, ο Nick Cave, η Flaming Lips και ο Jack White. Και γράφει τι κρίμα, γιατί κάνει ένα σχόλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Έχει δολοφονηθεί το ροκ ή όχι? Τι λέτε εσείς? Και ακούτε τώρα εδώ, 3 εκατομμύρια αυτό το άλμπουμ το 96. Ένα γυναικείο κοινό το έπαιρνε το άλμπουμ αυτό, γιατί μιλάει σε κορίτσια περισσότερο η Φιώνα Apple. Ακούτε τους ήχους που έχει. Δεν είναι κανένα εύκολο άλμπουμ. Ήταν πιο έξυπνα τα κορίτσια το 96? Είναι πιο χαζά σήμερα? Και τους αρέσει η Iggy Azalea? Αυτά λοιπόν, ξέρω ότι είναι ψηλά πράγματα, έχουμε μπει ήδη εδώ και χρόνια στη νέα εποχή της τεχνολογίας. Σε λίγο οι γενιές που είναι κάτω των 30 δεν τους θα ενδιαφέρονται εάν θα έχουν τους δικούς τους, ας πούμε, Radiohead ή κάποιους ανάλογους. Τα βλέπουμε και τα χάλια μας στην ελληνική μουσική. Βλέπουμε ότι απολύθηκε διευθυντής χθες από δισκογραφική εταιρεία στην χώρα μας επειδή έκανε ποιοτικό τραγούδι και έβγαλε δίσκο του Λιδάκη και θα ετοίμαζε δίσκο της Αλεξίου. Άρα λοιπόν, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Απλώς κάνω τα σχόλια. Δεν είμαστε εναντίον του διαδικτύου και βέβαια, ποιος μπορεί να είναι εναντίον της τεχνολογίας? Πρώτα-πρώτα το χρησιμοποιούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσο μπορώ και περισσότερο, μάλιστα τώρα. Είναι γεγονότα αυτά. Καταλαβαίνω ότι οι νεαρότεροι θέλουν να υπερασπιστούν την εποχή τους, να την υπερασπιστούν με το δικό τους τρόπο. Αλλά είπα, αφού λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει σπουδαία μουσική, γιατί αυτή η μουσική δεν έχει την αντίκτυπο που έχουν τα pop τραγούδια στην εποχή μας εδώ και τόσα χρόνια? Άρα το διαδίκτυο δεν βοήθησε το rock, βοήθησε την pop μουσική περισσότερο και την αποθέωση για να φτάνουν οι πωλήσεις των κομματιών πια σε νούμερα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Ένα πολύ καλό άλμπουμ, το οποίο δεν είχε την απήγηση που θα έπρεπε να έχει, είναι υποψήφιο για το βραβείο Mercury, το Everyday Robots του Damon Albarn. Εντάξει, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε πόσοι από εσάς το έχετε προσέξει και καλά. Εντάξει, και να πούμε 200, 300, πόσοι το άκουσαν και το ξανάκουσαν? Μην γελιόμαστε τώρα. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Και αυτός βέβαια, όπως ξέρετε, είναι μέλος ενός από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του των 90s, των Blur. Οι εξελίξεις εκεί οδηγούν. Όταν τα παιδιά από 12 ετών, 12, 4 ετών είναι μπροστά στα κομπιούτερ, γίνονται everyday robots. Ενδιαφέρονται κάποιοι αν θα βγάλουν νέο δίσκο οι Radiohead αυτή τη στιγμή ή έναν οι Arctic Monkeys? Θα κάνουν ουρά να πάνε να ακούσουν το Arctic Monkeys που είναι ό,τι πιο δημοφιλές τώρα? Όχι βέβαια, iPhone 6. Υποψήφιος λοιπόν ο Ντέιμον για το καλό του άλμπουμ το φετινό Everyday Robots, υποψήφιοι και αυτοί εδώ που παίζουμε αρκετά συχνά τις τελευταίες εβδομάδες, η Jungle, ξέρετε αυτό το συγκρότημα Moderna Soul, με το άλμπουμ από που ακούμε και πάλι το κομμάτι Time. Και η Jungle με αυτό το άλμπουμ είναι υποψήφιοι για το βραβείο Mercury. Για να πούμε μερικά από τα μηνύματα που πήραμε και τις απόψεις. Ο Παναγιώτης λέει ότι στο τηλέφωνο είναι αυτά. Θεωρώ ότι στη ροκ μουσική ο πύχης μπήκε πολύ ψηλά από πολύ νωρίς. Θεωρώ υπάρχει τεράστιο χάσμα σε αυτό που δημιουργήθηκε τότε με το τι μπορεί να δημιουργηθεί σήμερα. Ακούμε Jungle υποψήφιο για το βραβείο Mercury στη Βρετανία το άλμπουμ τους. Ο Νίκος λέει ότι αν το ίντερνετ και η τεχνολογία των ήταν αυτή και στα 80s, 90s αντίστοιχα, τα ονόματα εκείνης εποχής θα δυσκολευόταν και να έχουν τις ίδιες πωλήσεις με αυτά που είναι τώρα. Προσέξτε, δεν μιλάω για πωλήσεις, επαναλαμβάνω ότι τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο και η Φιόνα Άπλο πούλησε 3 εκατομμύρια. Ένα παράδειγμα. Η Αριάννα Γκράντε με διαδίκτυο τώρα και παράνομα download πούλησε 200.000 επίσημα. Το πολλαπλασιάζουμε επί 3 γιατί έχουμε και τα παράνομα και φτάνουμε στις 900.000 το πολύ. Εντάξει. Η Άννα Κάλβη και η Σεν Βίνσεντ που μας ενδιαφέρουν επειδή είναι μια μουσική πιο ψαγμένη, και τα παράνομα και τα επίσημα και τα ανεπίσημα αποκλείεται να ξεπερνούν τις 300.000. Αυτό εννοώ. Ότι λοιπόν δεν μιλάμε για πωλήσεις, μιλάμε για την απήχηση που έχουν οι καλλιτέχνες, οι ψαγμένοι στην εποχή του διαδικτύου. Λοιπόν, και άλλο ένα άλμπουμ που είναι υποψήφιο για το βραβείο. Αυτό πέρασε από το νούμερο 1 πριν από μερικές μέρες. Χαλάν κόσμο και στις συναυλίες τους. Είναι συγκρότημα καινούριο, βρετανικό. Λέγονται Royal Blood. Ό,τι πιο καυτό καινούριο γκρουπ υπάρχει στην Βρετανία τώρα. Με πολύ πετυχημένες συναυλίες. Για παράδειγμα, μια και ακούμε Royal Blood. Όταν έβγαλαν το άλμπουμ η Oasis εκείνο, το περίφημο και μετά τα άλλα, πούλησαν 1 εκατομμύριο σε μία εβδομάδα. Οι Royal Blood πούλησαν 60.000 και να βάλουμε και τα παράνομα, άντε το πολύ 200. Είναι το ίδιο ενδιαφέρον λοιπόν του κόσμου σήμερα για τους Royal Blood με αυτό τον Oasis πριν από 15-20 χρόνια. Άσε δε, μην μιλάμε για την Ελλάδα. Οι Oasis αμέσως γίνανε και στην χώρα μας. Ακούτε πολύ συχνά εσείς τους Royal Blood σε ελληνικούς σταθμούς? Αν βγείτε έξω και ρωτήσετε τους φίλους σας, τους ξέρουν? Τους συζητούν στα καφενεία εκεί? Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι καν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σταματάμε αυτή τη συζήτηση για να γιορτάσουμε τα γενέθλια δύο πολύ καλών μουσικών μαζί, να θυμηθούμε τραγούδια τους. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται συνέχεια. Αν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα γίνει την επόμενη μέρα, αύριο. Ενώ μπαίνετε και αφού σκεφτείτε αυτά που πρέπει και διαβάσετε πάρα πολλά μηνύματα που έχουμε, μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. μπείτε στο συγκεκριμένο θέμα «Η δολοφονία του Ροκ» και εκεί θα διαβάσετε και το κομμάτι αλλά και τις απόψεις των άλλων φίλων της μουσικής σήμερα, και είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν φίλοι της μουσικής που γράφουν διάφορα μηνύματα. Μόμπι γεννήθηκε σαν σήμερα το 65. Does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart επειδή μπαίνουμε σε κάποια στοιχεία και μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, το Royal Blood, το συγκρότημα αυτό που είναι υποψήφιο για το βραβείο Mercury. Ένα σταθμός μόνο στην Αθήνα, το έχει παίξει 5 φορές, που παίζει μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είναι δημοσιογραφικός σταθμός όπως εμείς εδώ. Το έχει παίξει 5 φορές από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Όσοι ακούν την εκπομπή μας, το έχουμε παίξει 5 φορές στις 2 τελευταίες εβδομάδες. Επόμενο λοιπόν, σε 3-4 χρόνια, να το ανακαλύψουμε εμείς το συγκρότημα. Την ίδια μέρα, σαν σήμερα, όπως ο Μόμπι, αλλά βέβαια το 71, γεννήθηκε ένας άλλος καταπληκτικός μουσικός από τη Βρετανία, και αυτό αν δεν είχε γίνει διάσημο στην Ελλάδα τότε, με την πρώτη εβδομάδα είχε γίνει επιτυχία. Το άλμπουμ τους έχει πουλήσει εδώ τότε πάνω από 25.000 αντίτυπα. Το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Richard Ashcroft, τον Verve, γενέθλια σήμερα. Και να κλείσουμε με ένα από τα άλμπουμ που επίσης είναι υποψήφιο για το βραβείο Mercury. Οι ακροατές αυτήν εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, το ξέρουν. Από πολύ καιρό μιλάμε για αυτή την τύπισσα. Πρέπει να την δείτε στο εξώφυλλο του άλμπουμ πώς είναι. Την FKA Twinks. Μάλιστα παίξαμε πριν γίνει υποψήφιο το άλμπουμ, το Pendulum πριν από 2-3 μέρες. Από το άλμπουμ λοιπόν της FKA Twinks που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, προσέξτε, τώρα πόσα καταστήματα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, στο διαδίκτυο, να το βρείτε εκεί. 2 Weeks. Περίεργο και προχωρημένο άλμπουμ. Σκεφτείτε λοιπόν την Björk. Σκεφτείτε την Björk με τους παράξενους ήχους για τότε, όταν τους έβγαλε, τι απήγηση είχε και πώς μπορεί λοιπόν ένα κοριτσάκι που είναι η FKA Twinks στην εποχή μας να γίνει Björk. Μπορεί.